शिव भगवद भक्तचन पंचकोश विवेक प्रकरण के अंतिम पर्याय पर आप लोग पहुंच गए। पुस्तक की दृष्टि से तो पहुंच गए, आशा करता हूं कि विवेक के सोपान में भी हम थोड़ा अग्रसर हुए। हाँ बोलिए कम से कम। बिल्कुल भाई, ऐसे फिर तो इतना हताशा बोलने से कैसे चलेगा। बिल्कुल हुआ है। इसलिए भगवत भक्तजन, विवेक के द्वारा ही व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कल्पित तादात्म्यता और इस कल्पित तादात्म्यता के कारण ही जीवभाव और ईश्वर भाव, सारा कल्पितत्व को अगर निर्मूल कर सकते हैं, कल्पना को हटा करके वास्तव में आप अवतरित हो सकते हैं, तो भाई वही है आपका स्वरूप। इसलिए कल हम लोगों ने देखा शक्ति कैसे नियामिका हो सकती है, क्योंकि जड़ कभी भी अन्य को, दूसरे को नियंत्रण नहीं कर सकती। प्रश्न यही उठा, शक्ति जड़ है और वो जड़ शक्ति कैसे इस विश्व के नियंता के रूप में हम स्वीकार करें। ग्रंथकार उत्तर देते हैं कि भाई शक्ति जड़ है, परंतु चैतन्य की छाया पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से चेतन सा वो बन जाती है और उसी से ये संपूर्ण विश्व को नियमन वो कर सकती है। इसीलिए चिच्छाया वेशतः शक्तिर चेतन इव विभाति सा शक्ति, और तच्चक्त्युपाधि संयोगात। ये संयोग शब्द पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो शक्ति ब्रह्म चित चैतन्य के सन्निधि मात्र से, संयोग शब्द का अर्थ लिखते हैं तादात्म्यात्। टीकाकार लिखते हैं तादात्म्य मतलब जो कभी भी तादात्म्य बन नहीं सकते हैं, कल्पित तादात्म्यता के कारण चेतन सा वो, और कल्पित। इसलिए इस प्रकार से वो एक अद्वितीय ब्रह्म ही जब शक्ति रूपी उपाधि को लेती है, तो वही ईश्वर नियंता अंतर्यामी के रूप में हम उनको पाते हैं। ईश्वरत्व का प्रतिपादन इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार वर्णन किया। अब जीव कौन है भाई? जीव भाव और ईश्वर भाव, जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों का प्रतिपादन करना है। प्रश्न ये उठाया गया था कि एकमेवा द्वितीयम, जो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है, अगर जीवत्व और ईश्वरत्व को भी तुम मानते हो, फिर तो तुम्हारा द्वैतापत्ति। इसीलिए जीव भाव और ईश्वर भाव केवल मात्र औपाधि की है, उपाधि जन्य है, उसको यहां बतला रहे हैं कि ईश्वर भाव को, ईश्वरत्व को आपने समझा, अब जीवत्व क्या है भाई? जीवत्वोपाधि भूतानाम कोशानाम प्राग एव अभिहितत्वात्। श्लोक के पहले जो टीका है उसको हम पढ़ रहे हैं कि भाई जीवत्व की जो उपाधि है, यह क्या उपाधि? पंचकोश। प्राग एव अभिहितत्व, वो पहले, प्राग मतलब पूर्व में ही कथन करके आया। निमित्तत्वात् प्राग एव अभिहितत्वात् तन निमित्तक जीव, भाई पंचकोश का जो प्रतिपादन किया और उसके पूर्व अध्याय में जो व्याख्यान किया, ये पंचकोश को जब उपाधि के रूप में ग्रहण, उपाधि की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब वही है जीव, जीवत्व। कैसे हैं? श्लोक के द्वारा ग्रंथकार स्वयं ही प्रतिपादन करते हैं। कोशोपाधि विवक्षायाम्, कोशोपाधि विवक्षायाम् याति ब्रह्मैव जीवताम्, याति ब्रह्मैव जीवताम्। पिता पितामहश्चैकः, पिता पितामहश्चैकः, पुत्र पौत्रौ यथा प्रति, पुत्र पौत्रौ यथा प्रति, कोशोपाधि विवक्षायाम् याति ब्रह्मैव जीवताम्। पिता पितामहश्चैकः, पुत्र पौत्रौ यथा प्रति, कोशोपाधि विवक्षायाम्, कोश उपाधि विवक्षायाम्। अन्वय को देखिए, ब्रह्म एव जीवताम याति, कोशोपाधि विवक्षायाम ब्रह्म एव, ब्रह्म निश्चित रूप से जीवताम याति प्राप्नुवन्ति, विवक्षायाम इच्छा से, कोश की दृष्टि से, कोश रूपी उपाधि की दृष्टि से, विवक्षा से। यथा एकः, दृष्टांत दे रहे भाई, एक ही सत्ता जीव और ईश्वर उपाधि को लेकर क्या बतला दे रहे हैं, इस पर कोई दृष्टांत प्रस्तुत कर सकते हैं? कहते हाँ। कहते यथा, जैसे एकः पुत्र पौत्रौ प्रति, पिता पिता महाच, है कि नहीं? कितना जल्दी फट से दिमाग में बैठा ना, क्योंकि उसी में आप लोग बैठे हैं ना। शास्त्र इसीलिए कितना उपकारक है कि जहां हम हैं वहीं दृष्टांत दे, कहां आपको इधर उधर बतलाए। चलो जहां बैठे वहीं, पौत्र भाई बेटी है और बेटी की बेटा है, तो बेटी माँ और बेटी की बेटा नानी, तो आप नानी और माँ कैसे बन गए महाराज? कहते जब हम बेटी की ओर से एक चश्मा लगा लेते, मैं माँ हूं, और जब वो सौनक आ गया पोता, तो फिर हो जाएगा कि भाई मैं नानी हूं। तो देखो एक ही सत्ता, एक ही, वो कभी ये कभी वो जब बन सकते, तो वही ब्रह्म जो अद्वितीय अस्तित्व है, चित्ता है, वो जब उपाधि को लेकर के, पंचकोश रूपी उपाधि को लेते हैं, तो वो जीव भाव को प्राप्त करते हैं, और शक्ति को लेते तो महाराज ईश्वरत्व। मूलतः आप क्या है, कोई अगर प्रश्न पूछे, आपके ओरिजिनल क्या है, आप नानी हैं कि माँ है कि पत्नी है, क्या है? अरे वही तो गड़बड़ है, कभी हम सोचे ही नहीं। इसीलिए कहते थोड़ा आईनक को, चश्मा को उतार करके देखो कि ओरिजिनल हमारा क्या स्वरूप है, जब भी हम अपने को जांच करते हैं, देखते हैं, तो भाई किसी ना किसी सही चूंकि परिचय का अज्ञान है, इसीलिए हम झटपट जो है कुछ ना कुछ हम अवलंबन को, आश्रय को ले लेते हैं। लेकिन कोई पूछे कि आप क्या कर, आपका क्या नाम है, क्या आपका थोड़ा परिचय बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैं अमुक नामा हूं और मैं प्रोफेसर हूं, लेक्चरर हूं, बिजनेसमैन हूं, यही बताएंगे ना, और एड्रेस वो है। तो एक भी चीज आपने जो भी बताया, अमुक नामा हूं, ये सही है ना? क्या लगता है? अब व्यवहार में क्यों हम थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं कि वो सत्य है या नहीं? व्यवहार तो, व्यवहार को लेकर तो महाराज क्लास भी चल रहे, नहीं तो और क्लास की सर? मैं यही थोड़ा दृष्टि देना चाहता हूं कि देखो कितना ऊपर की दृष्टि से हम जी रहे हैं, अपना परिचय, सही परिचय क्या है वो, और महाराज जो ओरिजिनल नेम एंड फेम का पता नहीं है, तो फिर ओरिजिन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मिथ्या को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, व्यवहार है, सब कुछ ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं इस मिथ्या के ऊपर से तो पर्दा को उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो कभी उस रूप को भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि भाई मैं इस नामा, इस आइडेंटिटी, जो भी हमारा परिचय है, एड्रेस है, जिस रूप से मैं खुद को जान रहा हूं, बोल रहा हूं, उससे भी हट करके भी एक स्वरूप है। और इसीलिए शास्त्र हमें वो दृष्टि कि भाई तुम न तो मां हो, न पत्नी हो, न मौसी हो, न मौसा हो, तुम क्या हो, थोड़ा जांच करो। तो वो इसी प्रकार यहां बतला रहे भाई, व्यवहार को लेकर के सत्य, व्यवहारिक सत्यता ठीक है, परंतु एक पारमार्थिक सत्य वस्तु भी तो है, तो पारमार्थिक सत्य को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और जितना हम पारमार्थिक की ओर बढ़ेंगे, उतना ही समस्या का समाधान हम खुद ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, कोशा एव उपाधि, कोशोपाधि तद विवक्षायाम पर्यालोचनायाम क्रियमाणायाम ब्रह्मैव सत्यादि लक्षणम एव जीवताम जीव व्यवहार विषयताम गच्छति। प्रथम चरण का अर्थ कर देते हैं, कोश एव उपाधि कोशोपाधि। कोशोपाधि मूल श्लोक में है ना, उसी का तोड़ करके अर्थ कर रहे हैं, कोश एव उपाधि, कोष ही है जिनका उपाधि, वो कोशोपाधि। तद विवक्षायाम, प्रश्न आपने किया था ना विवक्षा शब्द का क्या अर्थ है, तो विवक्षा शब्द का अर्थ करते हैं पर्यालोचना, भाई चिंतन, पर्यालोचन, आलोचन करते ना किसी विषय को लेकर, आप जब चिंतन करते, पर्यालोचन, पर्यालोचन मतलब परितः, चारों तरफ से आप जब उसको चिंतन करते, पर्यालोचनम, पर्यालोचनायाम क्रियमानायाम ब्रह्मैव, जब महाराज आप कोशों को पर्यालोचन करते हैं, पंचकोश का अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो पर्यालोचन के द्वारा आप कहां पहुंचेंगे, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, आनंदमय तक आपको ना ना ना ना ना ना करके ले गया, क्या बतलाने के लिए, ना कोई बतलाने के लिए, हाँ वहां जाकर के एक हां सत्य एब्सोल्यूट उसको बताना था। इसीलिए महाराज वो कौन है, ब्रह्मैव, और वो ब्रह्म क्या है, सत्यादि लक्षणम एव, सत्य आदि शब्द के द्वारा बाकी दो लेना है, क्या क्या है, बोलना नहीं चाहिए अपना स्वरूप, सत्यादि लक्षणम एव, जीवताम जीव व्यवहार विषयताम गच्छति। जो हमारा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, वो कैसे छोटा जीव बन करके जन्मने मरने वाला सुख दुख के घेरे में पड़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, चिंता आतुर हो करके वो जी रहे। जो सच में परम आनंद स्वरूप है, परम ज्ञान, और महाराज अनंत उनका विस्तार है। केवल महाराज उपाधि के कारण व्यवहार विषयताम गच्छति। ये हो गया जीव के स्वरूप। ननु एकस्यैव विरुद्ध धर्मद्वय योगित्वं युगपत् क्वापि युगपन् न क्वापि दृष्टगोचरम् इति आसंख्या आह। कहते भाई युगपत वो ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, एक ही व्यक्ति में, एक ही तत्व में दिखने को तो मिलता नहीं है भाई। व्यवहार में एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर दोनों ईश्वर भी है और जीव भी है। वो शक्ति को संपूर्ण रूप से अपने अधीन करके वो ईश्वर, और वही महाराज उपाधि पंचकोश को लेकर के जीव, ये जीवत्व ईश्वरत्व एक में कैसे आप समाहित कर सकते हैं? ऐसा तो संसार में दिखता नहीं। इसलिए दृष्टांत देना पड़ा। पिता पितामहश्चैक पुत्र पौत्रौ यथा प्रति यथैक एव देवदत्त एकदैव पुत्रं प्रति पिता भवति पौत्रं प्रति तु पितामह एवं ब्रह्मापि कोशोपाधि विवक्षायां जीवो भवति शक्त्युपाधि विवक्षायां ईश्वरत्वं च भवति इत्यर्थ। यथैक यथा एक, उसको संधि करके यथैक हुआ। यथा एक एव, एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति जो है महाराज, एक दैव पुत्रम, उनके एक पुत्र है देवदत्त के, एक पुत्र है। तो वो पुत्र के दृष्टि से पुत्रम प्रति पिता भवति, ठीक है। पुत्र के, पुत्र की ओर से देवदत्त क्या हो गया? पिता। फिर कहते पौत्रम प्रति, पुत्र के जो पुत्र, बेटा के बेटा, तो बेटा के बेटा पौत्र, उनके दृष्टि से वो देवदत्त क्या बन गया? पितामह, ठीक है ना। पुत्रम प्रति पिता और पौत्रम प्रति, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है, आप लोग समझ गए। पौत्रम प्रति पितामह एवं, इसी प्रकार महाराज। एवं मतलब दृष्टांत हमेशा तत्व को समझाने के लिए दिया जाता है, इसलिए दृष्टांत को ध्यान में रख लेने से काम नहीं चलेगा। ये दृष्टांत किस लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? इसलिए जब भी आप जाएंगे ना घर में, कोई भी दे पोत्र पुत्र, तो अपना मैं ब्रह्म हूं, अभिमान वाला ब्रह्म नहीं भैया, अभी तो ब्रह्म ही हम लोग, तो वो कि ये दोनों से अलग ही हूं, फिर भी अलग होते हुए बिल्कुल डिटेच सेपरेट महाराज, फिर भी मैं बेटा हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पितामह हूं। तो ये दोनों को हटा करके भी तो कभी देखना चाहिए ना। तो ये स्थूल जो भिन्नता है, बिल्कुल महाराज भिन्नता है, उसको ही हम हटा नहीं पाते हैं, और महाराज स्थूल अन्नमय कोष, मनोमय, प्राणोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को कैसे हम हटा सकते हैं? तो पहले यहां से शुरू कि भाई ये है इस उपाधि को लेकर के कैसे मैं अनेक हो गया। व्यवहारिक दृष्टि से आप अनेक है, मतलब तो पारमार्थिक दृष्टि से महाराज आप एकम एव। इसी प्रकार एवं ब्रह्मापि कोशोपाधि विवक्षायाम जीव भवती। पंचकोश के उपाधियों की ओर से जब उसको देखते हैं, विचार करते हैं, पर्यालोचन करते हैं, तब महाराज वो हो गया जीव। और शक्त्युपाधि विवक्षायाम ईश्वरंच। और शक्ति की उपाधि को देखते हैं उसकी ओर से, तब महाराज ईश्वरत्वंच ईश्वरंच भवति इति अर्थ इत्यर्थ। इसीलिए देखिए वो एक भी है, अनेकत्व अविद्या की स्थिति में है, संसार के दशायाम अनित्यत्व कि वो अनेक है अनेकत्व, और महाराज पारमार्थिक दृष्टि से तो महाराज वो एक ही है। इसलिए एक में भय ज्यादा है कि बहुत में भय ज्यादा है? ये कैसे गड़बड़ बात करते आप लोग, एक में भय नहीं लगता है? सारे फ्लैट में आप अकेला हो तो भय नहीं लगता है? अरे बाप रे, कोई आ जाए, कोई कुछ कर दे। उपनिषद की दृष्टि है भाई, हाँ, अनेकत्व में ही डर है, भय है। वो जो आप बोल रहे मैं अकेला हूं उस समय डर लग, वहां भी आप अकेला नहीं है, मनोकल्पित अनेक के साथ आप रहते हैं। इसलिए एकत्व में ही अभय अभयत्व है, एक में ही और अनेकत्व में ही महाराज। इसलिए तो कहते मृत्यु समृत्यु आपनोति या नानेव पश्यति। जो अनेक को देखता है, जानता है, समझता है महाराज, वो तो मृत्यु से मृत्यु की ओर। और जो महाराज एक को देखता है, क्योंकि एक वो न जायते म्रियते वा उस प्रकार के है, इसलिए वो जब उस अनुभव को प्राप्त करते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो भी अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उपाधि ज्यादा ठीक नहीं है। ये देखिए ना, उपाधि को लेकर के हम लोग उपाधि को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और छूट भी जाए ना तो उसको हम बुला बुला करके रखते हैं। इसी को हम किसी महात्मा के प्रवचन में सुन रहा था कि भूत छूटता नहीं भैया, भूत छूटता नहीं, मैं भूत पूर्व प्रोफेसर था रे भूत पूर्व निवृत्त शंकराचार्य, जैसे आपके भूतपूर्व हमारा भी है ना, निवृत्त शंकराचार्य। छूट गया निवृत्त, तो निवृत्त क्या किया वो, फिर तो आपने पकड़ के रखा है। तो भूत पूर्व प्रोफेसर, भूत पूर्व प्रिंसिपल है, अब छूट गया, भूत हो गया, फिर भी भूत को भी हम उसको संभाल करके, ऐसा नहीं, जितना हो सके जितना विचार के द्वारा उसको छोड़ करके ही आप त्यागी नहीं का अमृतत्व मानस हो। ये त्याग के द्वारा ही, और जितना हम आवरण को उपाधि को ग्रहण करते हैं लेते हैं, उतना ही हम अपने से दूर लगता है कि हमारे परिचय दे रहे, हमारी उपाधियों के द्वारा बड़ा उसको हम चाव से ग्रहण करते हैं कि हमारे सुनाम हो रहे। परंतु नारायण, जितना उपाधि उतना ही व्याधि, उतना ही आंधी जीवन में, और जितना उपाधि से निर्मुक्त उतना ही शांति, ये ध्यान में रखना है। पुत्रादेरविवक्षायाम् पुत्रादेरविवक्षायाम् न पिता न पितामह न पिता न पितामह तद्वन्येषो नापि जीव तद्वन्येषो नापि जीव शक्ति कोशाविवक्षणे शक्ति कोशाविवक्षणे पुत्रादेरविवक्षायाम् न पिता न पितामह तद्वन्येषो नापि जीव शक्तिकोशाविवक्षणे वस्तुतस्तु जीवत्वम् ईश्वरत्वम् वा ब्रह्मणो नास्ति। हाँ, वास्तव अर्थ में महाराज ब्रह्म में न तो जीवत्व है और न ही ईश्वरत्व है, वो तो एक ही है महाराज। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, जीव सृष्टि में ही। आपको तो अकेला ही बनाया था, आपने क्यों अपने अपने सृष्टि बनाना शुरू किया? अब आप तड़पने से भगवान को दोष देने से कोई फायदा होगा, मिलेगा कुछ लाभ? हाँ, आपने बनाया, क्यों बनाया? कोई ऐसा कोई पूछता नहीं हम लोग बच गए। कोई अगर ऐसा गुरु मिले, महाराज बड़े दुखी, बोले क्यों दुखी तुम हो? बोले ये बेटा अथवा कुछ संसार की बात ही बताएगा और घुमा फिरा करके ईश्वर तक खसीट के ले जाना है, ये दोस्त उन्हीं को देना है। तो फिर उस समय गुरु गुस्से में आकर बोले तुम ही दुख के कारण हो, कि तुमने ही तुम सबको संसार को विस्तार किया। इसे जीव सृष्टि दुख का कारण है महाराज, ईश्वर सृष्टि कभी भी नहीं। जीवत्व तो इसलिए क्या, यहां वही कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, एक ही है आप। वो न कोई उपाधि को जब लिया तब वो जीव बना और ईश्वर बना, अगर उपाधि को वो छोड़ देता है महाराज, निर्मुक्त नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये जो स्थिति है उसको बतला रहे कि उपाधियों को हटाओ तो अपने स्वरूप को पाओ। जो अपने स्वरूप को पाओ मतलब क्या, प्राप्तस्य प्राप्ति केवल है महाराज, केवल आपको नहीं। वो कहानी थोड़ा याद कर लीजिए, बकरे के झुंड में शेर का बच्चा, याद आ रहे ना? तो अपने को किस में रख रहे हैं? ये ठीक है, बकरे के हम है तो ब्रह्म, शेर क्यों लो? किसी भी तरह बुद्धि जाती नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। परंतु बकरी के साथ रह रहे हैं कि मैं कर रहे कि नहीं, मैं वो मैं थोड़ा राग में गाता होगा बकरा, हम लोग मैं मेरा यही अंतर है, लेकिन कर रहे वही मैं। और महाराज कभी देख वो सिंह का शेर आकर के देखते कि अरे हमारे ही तो बच्चा है, सावक है, शार्दुल है, ये कैसे इसमें आ गया? और उसको देख करके वो शेर का बच्चा भी भयभीत हो जाता है और वो आकर के महाराज झपटा उसको पकड़ा तो वो कहने लगे छोड़ दो, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो ये करता हूं, मैं तो घास खाता हूं, मैं तो ये हूं। फिर उसको ले जा करके जलाशय में ले जा करके दिखाता कि देख मेरा चेहरा देखा तेरा चेहरा देख, तो देखता है कि अरे एक जैसा ही है, अब तू जिसके साथ था उसके साथ चेहरा, बोल ना बिल्कुल अलग है, तू शेर है। नहीं मैं शेर, एक थप्पड़ और बोल ले, अब मांस दिया खून दिया, नहीं मैं तो शाकाहारी हूं सात्विक हूं, फिर एक थप्पड़ तमाचा, फिर उनके डर से वो गर्जना, थप्पड़ तो मिला है भाई, पहला तो मिल ही गया, दूसरा भी मिल ही गया, परंतु वो जो मैं नहीं, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता, मैं ब्रह्म के तत्वमसी, नहीं बाबा तुम कितने बार बोलो मैं तो तत्वमसी, मैं तो जीव हूं, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी के रूप में मौजूद हूं, पा रहा हूं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? परंतु सद्गुरुदेव वो मंत्र वो उपदेश और वो तपस्या साधना देकर के हमें बारंबार वो बतलाते कि इसको छोड़ो, विवेक करो और तुम अपने स्वरूप को पहचानो। इसी प्रकार यहां कह रहे हैं पुत्रादेर अविवक्षायाम, पुत्रादेर अविवक्षा, अगर पुत्र पौत्र को हटाओ तो भाई वो न तो पिता है न पितामह, भाई है तब ना है आपके नाम आ रहे ना, उनकी ओर से आपको एक नाम दिया गया, आप है कौन, तो आप तो उनकी ओर से आपको नाम दिया, इसलिए पुत्रादिर अविवक्षायाम न पिता न तद्वत्, उसी प्रकार ईशो नापि जीवः शक्ति कोश अविवक्षणे, शक्ति और कोश पंचकोश और शक्ति को अगर छोड़ दो तो ईश और जीव ये भी नहीं है, इसलिए जीवत्व ईशत्व भाई उपाधि निमित्त है, उपाधियों को अगर छोड़ सकते हैं न तो वो जीव है न ईश्वर है, वो तो चैतन्य घन तत्व है। इसके लिए इसलिए यहां देखिए कोई टीकाकार टीका लिखने की जरूरत नहीं समझा, साफ साफ शक्ति और पंचकोश को दृष्टि दो तो भाई तुम अपने जीव और ईश्वर को पाओगे, और ये दोनों को हटाओ तो फिर तुम सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वो। य एवं ब्रह्म वेदैष य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मात, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते, पुनरेष न जायते य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मात पुनरेष न जायते। अन्वय को देखिए य एनम, एनम शब्द मिला य एवं साथ में ही है ना, य एवं ब्रह्म वेद, जिन्होंने जो इस प्रकार से एवं ब्रह्म को जानता है वेद विद ज्ञाने, एष स्वयं ब्रह्म एव भवति, वो मारा जो जानता है वो ब्रह्म, बताइए ब्रह्म होना है ना, तो पूछने पर क्यों पहले ही बोलना चाहिए ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म है केवल उन्होंने आविष्कार किया कि अरे अच्छा कभी आपने आप लोगों ने सोचा तो जरूर होगा, अभी जैसे हम मान रहे हैं ना इसको अचानक अरे मैं ऐसा हूं तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, वो लगेगा कि नहीं कि भाई देखो मैं सम्राट हूं साम्राज्येश्वर हूं और मैं कैसा दुखी भिखारी बन करके, और कहां भिखारी महाराज जहां वो खजाना है उसी को ऊपर बैठ करके और भिखारी बन करके रोता पिटता, अरे राम राम राम राम, इसीलिए कहते भाई अगर उसको वो प्राप्त कर जो यह वेद जो जानता है महाराज एवं इस प्रकार से स्वयं ब्रह्म एव भवती, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता, और ब्रह्म हो जाने से क्या होगा, ब्रह्म अगर हो गए ब्रह्म तो को आपने प्राप्त किया तो क्या होगा, आपके बटुए भरेंगे, तो क्यों ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना ऐसे इतना ही, अपना बटुआ नहीं भरेगा जो जिससे जरूरत है भाई, पैसा का ये का ये सब नहीं काम होगा। ये सब खचर पटरी तो दूर करना है, इसीलिए कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेगा उसको क्या होगा, ब्रह्मनः जन्म नास्ति, ब्रह्म के चूंकि जन्म नहीं है और अतः एष न पुनर्जायते, चूंकि उनका जन्म नहीं है महाराज, वो तो अमृत स्वरूप है, वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात प्राप्त करना मतलब वो जान जाता है कि मैं अमृत स्वरूप हूं, मैं अमर हूं, मरण धर्मा नहीं, इतना जानकारी उसको। और जानकारी मतलब दृश्य जैसा हम जान रहे बुक को पुस्तक को, ऐसा नहीं, स्वानुभव के रूप में अनुभूति, वहां तक वो प्राप्त कर लेते। या एवं इति यह साधन चतुष्टय संपन्न एवं उक्तेन प्रकारेण पंचकोश विवेक पुरस्सरम् ब्रह्मा प्रत्यगभिन्नम् सत्यादिलक्षणम् वेद साक्षात्करोति एष स्वयं ब्रह्मैव भवति। यह मूल श्लोक में है ना, यह एवं ब्रह्म, यह शब्द का क्या अर्थ है देखिए, इतना ध्यान देना है भैया। यह शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय तो आगे नहीं बताता हूं मैं, हाँ बोलने से दिल छोटा हो जाता है इसलिए नहीं बोल। साधन चतुष्टय क्या क्या साधन है जानते हैं ना, क्या नित्या नित्य वस्तु विवेक, ये तो बिल्कुल है ही अपने पास अभी। उसके बाद द्वितीय वैराग्य, इहा मुत्र फल भोग विराग, यह जन्मनी और अमूत्र परलौकिक, दोनों लोक के सुख भोग को तो महाराज अभी बढ़िया भोजन मिले तो उधर ही कूदेंगे अब पता नहीं। तो यह वैराग्य ये भी अपने पास जानकारी में है, हम बाकी क्या है वो आप अपने आप डिसाइड कर रहे हैं, नॉलेज में है कि भाई विवेक भी है और वैराग्य भी है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहां मूत्र फल भोग विराग और षट संपत्ति। षट संपत्ति में क्या क्या, शम दाम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। इतना कसौटी, पहले तो जब हम लोग पढ़ने आए इसको लेकर के कि ये संपन्न प्रमाता अधिकारी, वेदांत सार में कहते हैं कौन वेदांत के अधिकारी है भाई, ये करने वाला साधक ही अधिकारी प्रमाता, वही जा करके कि ये क्यों पढ़ना है, ये तो है ही नहीं। लेकिन कहते हैं अध्ययन करते करते ही विचार वैराग्य संपत्तियों का आगमन हो सकता है भाई। जल में उतरे बिना कोई तैरना, बिल्कुल तैरूंगा तब, पहले जल को स्पर्श किए भी ना मैं तैरा के बन जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो बारंबार अध्ययन करते समय हमारे अंतस पर चोट पहुंचती ना कि ये नहीं है, लगता है ना भाई, आप लोगों का क्या है पता नहीं, हम लोग वक्ताओं में तो देखता हूं कि जब हम कुछ तत्व का, कुछ उपासना का ही मान लीजिए ना, वेदांत तत्व छोड़िए, उपासना का जब वर्णन करते हैं तो लगता है, क्योंकि मन हमेशा सत्य का बखान करते हैं, हम बिल्कुल शास्त्र निष्ठा को रख करके शास्त्र प्रतिपादित तो उपासना का वर्णन कर रहे, वहां अगर कोई चूक है अपने, तो नारायण उस समय वो व्यक्ति भी हिलता है, उसको भी वो विवेक कि अरे तू बोल रहा है पर तू इसमें भी तेरा कमी, तू वो क्या है, वो फिर व्यक्ति के जीवन में एक साधना है कि भाई वो बारंबार बोल रहे, प्रतिपादन कर रहे, परंतु वो उस पर खुद ही अमल नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति उसमें सजग हो जाते हैं। इसलिए जब हम अध्ययन करें, जैसे अंतिम में देखिए, अंतिम श्लोक में आकर के बता रहे हैं ना कि भाई ये साधन चतुष्ट है, तो हमको याद दिला ले कि नहीं कि तुम पंचकोश विवेक करोगे, ब्रह्मत्व सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म, तुम्हारे स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारे पास ये है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। इसीलिए कितना सुंदर याद दिला रहे कि भाई साधन चतुष्टय संपन्न, शाम दाम उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान, कितना प्रारंभिक, सम दम आदि का जब आप विचार किए हैं, कितना प्रारंभिक है ना कि ये वेदांत के लिए क्या जरूरत है, ये साधना के लिए, लेकिन वही प्रथम जरूरी है। और फिर कहते महाराज, इतना होने के बाद मुमुक्षुता, मुमुक्षुता मतलब मुक्ता होने की, मुक्ता नहीं ये बहुत दूर, मुक्ता होने की इच्छा, तीव्र इच्छा। अभी भी तो इच्छा है ना अपने पास, इच्छा है, तो इच्छा इच्छा में भी अंतर है। इच्छा है मतलब क्यूरियोसिटी, अच्छा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे, लेकिन नहीं, तीव्र इच्छा। उस समय महाराज मुमुक्षुता का जागरण कब होगा? कहते ये तीन जो है सोपान है, अगर विवेक है, वैराग्य है, संपत्तियों का प्रतिष्ठा है, तो फिर आपके चित्त में मुमुक्षुता के सिवाय और कोई गति नहीं है। इसलिए यह शब्द का कितना बड़ा अर्थ है, साधना चतुष्टय संपन्न, संपन्न मतलब, संपन्न मतलब है, और थोड़ा स्थूल अर्थ अगर करे, बोले ये व्यक्ति बड़ा संपन्न है, दैट वो उसका अर्थ है उनके पास, है ना। अब तो भाई देखिए, भगवान शास्त्रकार तो संपन्न बता दिया हम लोगों को, ये संपत्ति वाला है इसलिए संपन्नता है। अब अपने अपने विचार करने की संपन्नता है या नहीं, लेकिन असल जो ओरिजिनल संपद है क्या है भाई, हमारा यही है ओरिजिनल संपद। इसीलिए कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न एवं उक्तेन प्रकारेण पंचकोश विवेक पुरस्वरम, जिस प्रकार से पहले कहा उस प्रकार से पंचकोश विवेक के द्वारा पुरस्सरम ब्रह्म, क्या जानेंगे महाराज विवेक के द्वारा आप क्या प्राप्त करेंगे। कहते हैं ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसे ब्रह्म, कई सातवें आसमान में बैठा है, शासन कर रहे है, अगर ना मानो उनके आवडार तो डंडा बरसते हैं, ऐसा कहते हैं नहीं। प्रत्यग वो जगत, ये ब्रह्म और मैं, ये जो प्रत्येक मैं प्रत्येक के रूप में जो अनुभव, प्रत्यग अभिन्न, और वो कौन कैसे सत्यादि लक्षणम, सत्य ज्ञान अनंत ऐसे लक्षण विशिष्ट वेद। इसलिए वेद शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म है ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है, परंतु वही मैं हूं प्रत्यग अभिन्न रूप से जो बोध है, प्रबोध है, वो जब तक नहीं होगा महाराज, तब तक आप जो है मोक्ष को, इसीलिए यहां कहते हैं वेद, वेद शब्द का अर्थ करते हैं साक्षात करोति, वो साक्षात्कार जो कर लेते हैं अभेद रूप से, जो ब्रह्म है वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जो अनुभव कर लेता है, एस स्वयं ब्रह्मैव भवति, वो स्वयं महाराज। अच्छा, इसको जानने से आप लोगों के प्रश्न उठता है कि नहीं, मेरे तो मन में प्रश्न है, थोड़ा समाधान आप लोग कर दीजिए। ये पुस्तक को जाना तो पुस्तक हो गया, मेरा प्रश्न आप पहले सुन लीजिए, जटिल प्रश्न क्या, यहां पढ़ के जा रहे हैं भाई, पुस्तक को जाना, अवधेश पुस्तक, पुस्तक को जाना तो अब अवधेश मिट गया, पुस्तकम भवती, पुस्तक हो गया, ऐसा तो ब्रह्म को जानने से ब्रह्म हो जाएगा, ये कैसे? किसी किसी का समाधान है, लेकिन एक प्रश्न हो सकता है कि नहीं? कोई अगर प्रश्न करे, और ये तो मुझे लगता है बहुत बाजी प्रश्न है भैया, दूसरों को जाना, मैं घाट पाट संसार को जान करके संसार बन गया, तो ब्रह्म को जानने से ब्रह्म हो जाएंगे? ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ये जो श्रुति भगवती कहती है क्या अर्थ है वो पंक्ति में ध्यान दीजिए, जो साक्षात्कार करते हैं प्रत्यक्ष अभिन्न रूप से ब्रह्म को, एषा वो, एषा शब्द से साधक को ले रहे, स्वयं ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म हो। समाधान आप लोगों ने दिया नहीं, हमारा तो संशय है, कैसे भाई मैं ये रुमाल को जाना और रुमाल हो गया? अरे बाबरी, ये तो बहुत भयंकर स्थिति है, जिसको जिसको जाना वो हो जाए, ये तो फिर अलग ही दृष्टि है भैया। ब्रह्म को जाना, ब्रह्म हो गया, तो संसार में हम कितने को जानते, तो वैसा तो होते नहीं है हम। रुमाल को जाना, तो रुमाल तो हुआ नहीं, मैं हूं, रुमाल अलग है, तो ब्रह्म को ही अगर जाना तो ब्रह्म हो जाएंगे, कैसे? क्यों क्यों? हाँ वही समाधान है, आपने पहले ही बता दी, इसलिए देखिए ये थोड़ा घुटने से ना थोड़ा दिमाग चलता है, नहीं तो केवल सीधे सीधे पंक्ति बाँच दिया, अर्थ कर दिया, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं है। कोई अगर प्रतिपक्ष प्रश्न उठाए कि भाई ब्रह्म को जानने से ब्रह्म कैसे बन जाते हैं, हम लोग पढ़े हैं थोड़ा जानकारी है इसलिए आप बोल रहे, तो हम उसको तुरंत एक्सेप्ट करें, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एकदम अननोन एक पर्सन है, उसके पास जगत है और जगत के दृष्टि है कि भाई रुमाल है और मैं ही हूं, तो रुमाल को जानने से मैं रुमाल कैसे बन जाऊंगा, तो इस उसके सामने आप कैसे प्रेजेंटेशन करोगे? ब्रह्म नित्य है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ये तो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा तब आपने कहा, आज घर में जाकर के कोई अगर ऐसे प्रश्न पूछे, आपके पास क्या जवाब है कि भाई तू कैसे ब्रह्म हो जाए? ईश्वर को जानने से तुम ईश्वर हो जाओगे? ब्रह्म को जानने से ब्रह्म हो जाओगे? उत्तर थोड़ा खोज करके दे रहा होगा आपको, मैं छोड़ने वाला नहीं, आज यही रखता हूं, और फिर इसका टीका और कल से फिर हुई शुरू होगा। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।